ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا علیم علی ہے، تو ابدی ہے تو ازلی ہے، تیرا نام علیم علی ہے، ذات تیری سب سے برتر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیان کرتے سارے، سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش کو تر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ، اور تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ اور بوش سگے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے آتار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروبر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی قبلہ الیاس اتار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کے لکھے ہوئے مناجاتیہ اشعار, آئیے ان مناجات میں آپ بھی شامل ہو جائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے مجبور کی, یا الہی گرد پوری از پائے یا الہی کرد پوری از پائے وہ تو رضا, آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی, آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش جان چلے تیرے رضا پر بے قصو مجبور کی جان چلے تیرے رضا پر بے قصو اور آپ کے میٹھے مدینے میں پڑے غوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں پڑے غوث و رضا نبی ہر بے قصو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی اور کہتے رہتے کے واسطے بندے تیرے کے تیرے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی اور بہر شاہ گے کر بلا ہو دور آفا تو بلا ریشا کر بلا ہو دور آفا تو بلا اے حبیب رب داور بے قصو مجبور کی اے حبیب رب داور بے قصو مجبور کی او نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نا سو شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ کر بے قصو مجبور کی یا رسول اللہ کر بے مجبور کی اور یا خدا پوری تمنا ہو بقی پاک کی یا خدا پوری تمنا ہو بقی حسن نوح در بے کسو مجبور کی از پر حسن نوح در بے کسو مجبور کی اور واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا سیتا نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی اور آپ کے قدموں سے لگ کر آپ کے قدموں میں گر کر موتے کی آموں سبا پھر کے قدموں میں گر کر موتے کی آموں سبا آرزو کب آئے گی بل بے کسو مجبور کی آرزو کب آئے گی بل بے کسو مجبور کی اور نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں نام سگ عطار میں حسن عمل کوئی رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسو مجبور کی ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی آمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹا دے دے ساری خطائیں مٹا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائیں مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا بنا نیک دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطا کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب مٹا دے ساری خطائیں اندھیری قبر کا دل سے نگے نکلتا ڈر کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا ساری خطائیں جہنم گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم بخش مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش مجھ کو نہ دے سزا رب مٹا دے ساری خطا عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب بے ساری خطا میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں کرتے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کرتے شرف عطا یا رب مٹا دے ساتھ خطائیں سنو نا فحوش کلامی نغیبتوں چغلی سنو نا فحوش کلامی نغیبتوں چغلی پسند کی باتیں فقط سنا یا رب تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب مٹا دی ساری خطائیں اور کرے نا تنگ خیالات بد کبھی کبھی کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب مٹا دی ساری خطائیں اور نہیں گے نام عطار میں کوئی نیکی فقط تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط تیری ہی رحمت آسرا یا رب مٹا دی ساری خطائیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محبت میں اپنی گما جا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں تو بے خود میں تیری بلا میں، رہوں تو بے خود میں تیری بلا میں، پلا جا میں ایسا پلا یا الہی، پلا جا میں ایسا پلا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، میں اپنا پتا یا الہی، میں بے کار باتوں سے بچ کے ہمیشہ، میں بے کار باتوں بچ کے ہمیشہ، کرو تیرے حمد و ثنا یا الہی، کرو تیرے حمد و ثنا یا الہی، اور میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پہ یا الہی، ہو ایمان پہ یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اتنا پتا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضا مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا پرے جو غم کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان خوب رمضان میں آ رہا تھا ترانے خوشی کے فضا گنگناتی نغمے سناتی جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا تھا جدھر دیکھیے مرحبا مرحبا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا شب و روز رحمت کی برسات ہو خیرات ہوتی مس سلمہ کا دامن کرم سے بھرا تھا، سلمہ کا دامن کرم سے بھرا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، فضائیں منور ہوائیں معطر، خدا کی قسم تھا سما کیف آوے، دلوں پر ایک وجد سا چھا گیا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان سرے شام افطار کی رونقیں تھیں وقت سحر، کس قدر برکتیں تھیں، سورا رہا مزہ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، منا جا تھی منا جاتے پتا میرے پتے تھی، دعا میں بھی کس قدر لذتیں تھی، جسے دیکھو وہ محوے یاد خدا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، دمِ رخصتِ ماہ رمضان مسلماں تھے غمگین و حیران، پریشاں شبِ عید دیکھو جسے رو رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ بچانا بچانا پڑھو کل مجب نکلے دم لا الہی پڑھو کل مجب نکلے دم لا الہی نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی صدا کے لیے ہو جرا ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی عطا سے اللہ مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے ہوئی ایمان پر صلی اللہ تعالی